ia. I-a bătut vântul și ploaia, i-a bătut, i-a scuturat, că neicuța m-a lăsat, mă. Cam la inimă dor greu, măi. Zboară mai sus decât norul și adu-mi acasă dorul. Fără ploaie să vino cu neca de mână. În mireasma florilor, măi, la poalele brazilor, măi, dorul căpătând și dragostea să-i mângâie. Iar cucul și cu mierlița să ne pună cununița.